Norton chápal přirozenost duchova znepokojení. Je mi líto, že jsi odsouzen k peklu, ale co se stalo, stalo se. Kdybych se mohl sejít s Orlene, myslím, kdybych ji mohl poznat dřív, než se to všechno přihodilo, tak bych to určitě udělal. Ale teď je to nemožné. Ne, ne, není. Řekl rozhořčeně Gawain. Je tu jedna cesta. Vím, že tě to bude zajímat. Mluvil jsem o tom s Clotho a ona souhlasila s tím, že to zařídí, jestli budeš chtít. Zařídí co? Teď byl duch opatrný. Předpokládal jsem, že by ses rád podíval za Orlene předtím, než jsem si ji vzal. Samozřejmě, že je tu malá komplikace. Už nevěřím tvým malým komplikacím. Ale takovou možnost už v životě nikdy nedostaneš. Jakou máš budoucnost tady na Zemi? Vlastně žádnou, přikývl Norton. Proto chodím po Marsu. Norton se prudce zastavil a zvířil obláček červeného prachu. Sedl mu zpátky na boty pomaleji, než byl zvyklý, protože na Marsu byla snížená gravitace. Ten prach může být šílený, když přijde bouřkové počasí. Můj život skončí. Vlastně ne tak docela, řekl Gawain, zastavil se, ale jeho nohy nezvířily ani zrnko prachu. Možná bys mi měl říct, co to tady zase plánuješ, aby ses uchránil před peklem. Pěkná fráze, řekl duch nespokojeně. Víš, objevil jsem jednu osobu, jedinou bytost, která může cestovat nazpátek časem a je to jenom náplň jeho práce. Takže kdyby ses dostal dříve než, můžeš to změnit. Jsi dobrý muž, Clotho říká, že se musíš zaučit a pak se uvidí. Kdo je ta Clotho, co o ní tak mluvíš? Oha, ještě jsem ti to neřekl. Ona je jedním z pánů osudu. Jsou tři, víš, ona ho spřádá. Takže když vezmeš tu práci, budeš mít možnost cestovat v čase a můžeš dělat cokoliv, kdykoliv. Můžeš se setkat s Orlene, když byla dítě, nebo když jí bylo 17. Možná bys jí mohl říct tu věc, která jí zničila život, a pak snížit zbytek života. Se mnou už je to v pořádku, mám Lilu a syn je na cestě, říkáš paradoxy. Není možné měnit minulost. To neplatí pro tuto práci. Je jedna osoba, která je k paradoxu imunní, protože ovládá čas. Co je to za práci? Je to úřad Chronose. Převtěleného času. Převtěleného, myslíš něco jako Thanatos. V podstatě. Vlastně, Thanatos byl jedním z těch, kteří to připravili. Mluvil s tebou, pamatuješ. Líbil ses mu. Doporučil tě na to místo a zelená matka to potvrdila, řeknu ti, Nortone, je to tvoje, jestli to chceš. Můžeš být nový Chronos. Norton byl jako opařený. Co, co se stane starému Chronosovi? Nic špatného. Narodí se nebo bude počat, tím si nejsem jistý a tak musí skončit. Půjde do nebe, jeho konto je v pořádku. Narodí. Ale vždyť má celý život za sebou. Ne, před sebou. Já ne. No to je ten problém. Víš, Chronos žije pospátku. Musí vědět, kdy se všechno stalo, myslím, kdy se to stane. To je jeho práce, načasovat správně všechny události. Takže když ten úřad vezmeš, budeš žít pospátku v čase až do dne narození nebo co já vím, a pak se budeš muset vrátit, protože už nebudeš existovat. Ale teď máš kolem 40 a tak máš tolik života před sebou jako za sebou, vyjde to na stejno. Řídit čas není práce pro mladíka. A budeš mít možnost znovu se potkat s Orlene. Pomysli na to, jde mi z toho hlava kolem. Je tu ještě tolik otázek. Dobrá, pojď a podívej se. Když změníš názor, nemusíš ty hodiny brát. Hodiny. Přesýpací hodiny, znak Chronosovy síly. Když je převezmeš, přijímáš ten úřad až do narození. Ale musíme si pospíšit, máme ještě dlouhou cestu a já Clotho slíbil, že tam dneska budeš. Dneska. Potřebuju si to promyslet. Takové rozhodnutí, nikdy jsem ani o úřadu Chronose neslyšel. Já, přemýšlet můžeš po cestě. Pojď, přivolej písečný skútr, pěšky by to trvalo dlouho. Omráčený, Norton souhlasil. Promluvil do své vysílačky a ve chvíli byl skútr na cestě. Když na něj čekali, Norton zvažoval novou situaci. Žít pospátku, znova vidět Orlene, živou a šťastnou, věděl, že nebude možné s ní žít, protože to by změnilo historii. Kdyby za ní zašel předtím, než potkala Gawaina, nikdy by se nestala duchovou manželkou a Gawain by ho nikdy nepřivedl k ní, takže by ji Norton nikdy neviděl a nezamiloval se do ní, paradox. Nedává to smysl. Bylo to nemožné. Samozřejmě, že by se s ní nemohl nijak spojit, jenom ji sledovat, přesně jako Gawain, Norton by pro ní nebyl více než duch. Ale i to svádělo, byla to jediná cesta, jak se s ní znovu potkat. Dojeli k nejbližší transportní stanici, pak dojeli do Mars City a odtamtud na Zemi. Gawain se na cestu zneviditelnil, protože ne každý měl duchy rád nebo mu aspoň nevadili, zvláště pak je neviděli rádi celní úředníci. Když byli sami, tak se znovu zhmotnil a dovedl Nortona na správnou adresu. Jak se ukázalo, tohle byla zapadlá část města. Nebyly tu pěkné domy, žádná zeleň, jenom jednoduché podlaží se špinavými ulicemi a polorozbořenými stavbami. Bylo to místo, kam slušní lidé rozhodně nechodili. Brzy se vynořila skupinka mladíků a snažila se ho odříznout. Norton byl neozbrojen, byl na Marsu a tam bylo zbytečné mít s sebou Gawainův kouzelný meč. Neboj se, řekl Gawain. Provedu tě bez úhony, ale vždyť se nemůžeš nikoho ani dotknout. Zamumlal Norton. Gawain se usmál. Brzy tam stál v uniformě strážníka, obušek v ruce. Následujte mě, řekl. Norton to pochopil. Hej, pane, řekl nahlas svému příteli. To nic není, jenom hledáme nějaký výtržníky. Gawain se zamračil. Každý, koho chytím, je výtržník. Na to vemte jed. Nikdy jsem nechybil. Několik kopanců a on se přizná. Zvlášť když je namířím tam, přesně tam, koukej, ukážu ti to. Chceš se vsadit, že ti někoho seženu do minuty. Potom otočil hlavu k největšímu z přicházejících. Hej, ty, pojď sem. Něco ti musím ukázat. A mával na něho obuškem. Chlapík se ztratil mezi budovami. Ostatní se rozutekli za ním. Gawain si dal k obličeji vysílačku. Hej, snorkeli, rozjeď síť, mám tu nějaký živý maso. Brzo byla ulice prázdná. Norton se usmál, Gawain věděl, co si může dovolit. Přišli do malé budky s hrubou střechou. Norton byl překvapen, protože tam nebylo skoro žádné místo. Gawain se podíval na hodinky a toho překvapilo podruhé, jak může mít duch hodinky. Ještě 15 minut, bude tu brzy. Chronos, jistě. Vybral si k opuštění hodin tohle tajemné místo. Myslíš, jako že tady se narodil, tak toto je místo kde? Ne, ne, samozřejmě, že tady se nenarodil. To místo je hodně daleko, ale říkal si, že žil pospátku, takže ano, jistě a ty budeš taky. Ale není to doslovné žití pospátku. To by nemělo význam. Myslím, že je to nemožné. Paradox znamená, řekl jsem ti, převtělení neznají paradox. Jeho život jde dopředu, jenom nám se zdá, že jde pospátku. Nevím, co si o tom mám myslet. Nedává to žádný smysl. Gawain zvážněl. Věř mi, dává to smysl, jenom se musíš naučit ohodnotit význam toho smyslu. Teď tě osud ušetřil veškerých problémů, aby ti umožnil tuto perfektní věc. Podívej, není tu nikdo jiný, kdo by mohl hodiny vzít. Životní šance ti tu stojí na dosah a to všecko kvůli jedné malé chybičce s dítětem. Pomáhají si navzájem v takových věcech, víš. Bylo by od tebe velmi nezdvořilé odmítnout takovou věc v takové chvíli, ale já jsem nikdy nic takového nechtěl. Protestoval Norton. Nejsem si jist, že to můžu vzít. O čase nevím vůbec nic. Všechno je tak, myslím, proč tady. Protože tady vznikl velký monument Chronose, zachránce země, nebo něco takového. Je to pro něho velmi významné místo. Pro ten úřad. Norton se podíval kolem. Jaký monument? Kde? Myslím, že jsme na špatné adrese. V budoucnu, samozřejmě, vysvětloval trpělivě Gawain. On přijde z budoucnosti, pamatuj na to. Celá tato budova bude renovována a bude tu stát park s monumentem uprostřed. Lidi se budou tlačit, aby to viděli. Samozřejmě, že k tomu místu cítí určitý vztah. Norton začínal být nervózní. Tak proč tu není, už to je určitě méně než 10 minut. Přichází z jiného rozměru. Ty ho uvidíš jenom ve chvíli, kdy odloží hodiny. Z budoucnosti. Zeptal se Norton. Jeho mozek odmítal zpracovat novou informaci. Všechno, co musíš udělat, je vzít hodiny, až je uvidíš, řekl Gawain. Objeví se přímo tady. Ukázal na místo, kde bylo na zemi napsáno hrubé X. Musíš je potom vzít sám, protože půjdeme jinými směry, Norton se cítil jako idiot, neschopen srovnat si myšlenky, bez nějakého postoje k situaci. Já budu pokračovat dopředu, vysvětloval duch. Ty půjdeš dozadu. Pak už budeš dělat, co uznáš za vhodné. Vlastně já budu asi odpočívat a pak půjdu do nebe, hned jak se polepším, takže už nebudu mít šanci si to zase zkazit. Ale to už nebude nic znamenat, neuvidíme se. Duchová rovnováha se tímto dobrým skutkem posune do pozitiva. Norton si to pamatoval. Předpokládal, že to bude dobrý skutek. HM, a kdyby nebyl, Gawain tu cenu zaplatí. Duch už další šanci mít nebude, protože Norton bude nenávratně pryč. Předpokládal, že ty hodiny vezme. Ještě se nerozhodl. Nerad by se dostal do takovéhle věci, zvlášť když tu bylo tolik nejasností. Oha, musíš to udělat, řekl Gawain, přesvědčen o své věci. Věř mi, Nortone, toto je práce pro tebe. Gaia řekla, že jsi na to výborný a Clotho řekla, že potřebují muže, jako si ty, aby zlomil se. Aby co? Zeptal se Norton s náhlým podezřením. Podívej, už je čas. Gawain ukázal na X na podlaze. Myslím, že už je to tady, kámo. Tvá minulost může být šťastná. Norton se podíval. U X ještě nic nebylo. Ještě není čas, ještě jednu minutu. Třeba ti stojí hodinky. Přestaň se vytáčet. Proč mě převtělení chtějí jako Chronose? Víš, v podstatě to ani nevím, jsem jenom duch. Norton se otočil a pomalu odcházel. Dobrá, řeknu ti to. Zakřičel Gawain. Je to Satan, převtělení zla. Něco se chystá. Já půjdu do pekla. Ne, ty ne. Nemůže se tě dotknout bez povolení, nebo smíru. Pošle všechny lidi do pekla, jestli ho někdo nezastaví. Jak můžu já zastavit Satana? Jsem jenom muž. Už to tam je. Zvolal Gawain. Tentokrát měl pravdu. Objevil se vysoký muž oblečený v bílé kápy. Přímo na značce držel přesýpací hodiny. Tak to byla pravda. Chronos přišel z budoucnosti. A jeho úřad čekal na převzetí. Přesýpací hodiny zářily jako grál, ten jas až bolel v očích. Úzký proužek stříbrného písku se pomalu sypal z horní části do dolní. Ta horní část byla už skoro prázdná, vlastně za několik sekund by to skončilo, měření by bylo u konce. Mělo to hypnotický účinek, bylo to stále blíže konci. Nortonova mysl byla plná pochyb a spekulací, ale než došel k rozhodnutí, tak to jeho tělo udělalo. Udělal krok, natáhl se a zdvihl hodiny. Postava Chronose zmizela tak, jak se objevila. Bílý plášť se přemístil z jeho ramen na Nortona, hned jak vzal přesýpací hodiny. Viděl, že stojí na X, plášť kolem něho vlál a dával mu pocit bezrozměrnosti a velké síly. Držel symbol svého nového úřadu, ale nevěděl, co s ním. Vesmír byl zmrazen. Slyšel tichý šepot, jak k němu přichází jakoby z velké dálky, naopak. Aniž nad tím nějak přemýšlel, obrátil hodiny, hned jak spadl poslední písek z vrchní nádoby do spodní. Nová, plná komora se začala přesypávat do té nižší. První písek se dotkl dna a vesmír se obrátil. -5. Lachesis. Chvilku mu trvalo, než si všiml jakékoliv změny. Všechno totiž vypadalo úplně normálně. Stál v nějaké chatrči s dalšími dvěma postavami, kolem foukal vítr a vlajka na střeše protější budovy vlála. Všechno vypadalo, jako by se nic nezměnilo. Ale ty dvě postavy se nedívaly na něho, ale spíš přes něho. Podíval se na sebe a zjistil, že je normální, zahalen do bílého pláště, který vypadal spíš jako mlha než jako látka. Co se to dělo s těmi lidmi? Pak zjistil, co ho tak zaráželo. Jedna z postav byl duch Gawain, ale kdo byl ten druhý? Muž v marťanském cestovním skafandru. On sám. Stál tam a díval se, na co. Ahoj. Řekl nahlas, ale postavy na něho nereagovaly. Už mu to začalo docházet. Byl to on sám, tak jak tu stál před minutou a jak čekal na Chronose. On sám, pohybující se zpátky v čase. Evidentně původní Norton, nasměrovaný do budoucnosti, nemohl pochopit nynějšího Nortona, otočeného do minulosti. A ta vlajka na budově, Norton cítil vítr a věděl, odkud vane. Ale vlajka se třepotala přesně v opačném směru. Jedině, že by vítr na vrcholu budovy byl jiný než tady dole, anebo jde vlajka proti větru. Norton zalovil v kapse a vytáhl kousek papíru. Podržel ho ve větru. Papír vlál přímo do větru, obráceně, než by měl vlát. Pustil ho a papír se třepotal ve větru, jako když losos pluje proti proudu. Divné, natáhl ruku tak, že se pod jeho novou bílou tunikou objevilo zápěstí a podíval se na hodinky. Šli pospátku. Tak to byla pravda. Chronos žil pospátku. Běh jeho života byl obrácený vůči zbytku vesmíru. Vlajka vlála proti větru, protože to bylo pospátku. Cítil, jak proti němu proudí vítr, ale normální fyzikální zákony fungovaly obráceně. Nemohl komunikovat se svým obrazem, protože byl v jiném čase. Lidé rozumějí tomu, co dělají, pokud se jedná o jejich prostor, nemohou jednoduše pochopit něco, co se děje jinde. Normálně neviděl, co bylo na značce X, Chronose. Tak teď věděl, jak to bylo. V podstatě, řekl si, to nebyl nikdo cizí tam venku, byl to normální Norton. Pořád ještě byl v normálním čase, dokud nevzal hodiny a neotočil je, takže písek začal odměřovat čas jeho úřadu. Teď byl v jeho novém čase. Patřil ke zbytku světa, jestli to chápal správně, protože mu rozuměl. Jeho nový život šel dopředu, v obráceném pořadí. Ale co měl teď udělat? Určitě tu bylo něco víc než jenom existence. Jeho oči sklouzly k dárku, který mu dala Orlene. Možná, že pomůže. Sningu, funguješ ještě. Stisk. To je dobře. Víš něco o tomto zpětném časovém efektu? Stisk. Výborně. Teď musel jenom formulovat správně otázky. Sningova přítomnost byla pro něho to nejlepší, co potřeboval. Je pravda, že žiju pospátku, takže jsem jako holoschov puštěná pospátku. Stisk. Ale jak teda můžu komunikovat s normálními lidmi? Stisk, stisk, stisk. Samozřejmě, řekl špatně otázku. Mohu se nějak spojit s lidmi? Stisk. Je tu něco, co může změnit tuhle součinnost? Aby mě mohli také vidět. A nebo ke mně mluvit? Stisk. Má to něco dočinění s hodinami? Stisk. Takže to důležité byly přesýpací hodiny, to bylo překvapení. Norton pozoroval hodiny. Tenká linka trochu svítila takovou bílou barvou a pevně spojovala vrch se spodkem. Dobrá. Tento pramínek měří čas a bylo jasné, že když ta věc měla název přesýpací hodiny, v podstatě měřila celou jeho kariéru. Měl za sebou 39 let, před sebou až do dne svého narození, kdy se písek dosype a on bude muset předat hodiny někomu, kdo žil před ním. Tolik zatím rozuměl a přijal, ačkoliv s rozpaky. Ale očividně tu bylo něco víc než jenom měření času pospátku. Určitě měl Chronos nějakou práci, kterou a určitě měl Chronos komunikovat se světem. Hodiny by mu to umožnily, kdyby jenom věděl jak. Studoval předmět. Nebylo na něm žádné ovládání. Otočil ho a ucítil náhlou změnu ve svém bytí. Rychle to otočil zpátky a vrátila se přirozenost. Co se stalo? Za chvíli to zjistil, hodiny měřily jeho život. Takže když je otočil, jeho život se otočil také. A on by vracel to, co právě udělal, vrátil by se do bodu, kdy vzal tuto funkci, pár minut odtud. Otočení bylo nemožné, protože žít pospátku bylo také biologicky nemožné, jeho krev by cirkulovala opačně a jeho zažívání, taky tak. Ztratil by svobodnou vůli, jenom by dělal to, co už jednou dělal a dokdy. Osvobodit se od uvěznění, do kterého se dostal, když vzal hodiny. To nebyla jeho cesta. A tak to nemohl udělat. Musel pokračovat v normálním životě, i když to znamenalo žít opačně než zbytek vesmíru. Prokoukne ten úřad, ať je tu cokoliv. Sningu, jsou tu jiné možnosti, jak změnit mé postavení. Zeptal se prstenu. Stisk. I když nejsem v přímém kontaktu s hodinami. Stisk. Co by si bez prstenu počal? Orlene mu dala lepší dárek, než si tenkrát uvědomil, a to bylo, samozřejmě, první opravdové vyznání lásky. Vždycky bude s ním, dokud s ním bude ten malý prstýnek, a on neměl v úmyslu se s prstenem rozloučit. Nikdy. Ale zpátky do práce. Ale jak? Splní to prostě mou vůli, když budu chtít. Stisk. Oha. Dobře, tak už je to venku. Cestujme rychle v čase. Pomyslel si. Písek v hodinách se změnil na světle modrou. Svět venku se začal rozplývat. Cestoval někam. Rychle, stop. Pomyslel si, najednou se scéna zastavila. Písek v hodinách byl černý, stál na temné mítině. Před ním bylo něco jako velikánské zelí a všude kolem byly příšerné kapradiny. Byly tam divné křoviny, ale ne tráva. To určitě nebylo přítulné místečko, šel prozkoumat krajinu. Jediná věc, kterou objevil a která se mu líbila, byla obrovská vzdálená jedle. Neviděl žádná zvířata, i když všechna by se určitě schovala, kdyby viděla postavičku jako on, takže to ani nebylo divné. Poslouchal, ale neslyšel ani bzučení hmyzu. Kde to byl? Přemístil se spíš v prostoru než v čase. Sningu, měli hodiny poruchu. Stisk, stisk, přemístili mě v čase. Stisk, kterým směrem? Dopředu. Stisk, stisk, stisk. HMM, byl tu problém. Zeptal se špatně. Asi ano. Jaký směr bylo dopředu? To, jak žil, nebo jak šel svět. Přesunulo mě to do budoucnosti světa. Trochu ho to vyděsilo, protože bylo jasné, že tu nejsou žádní lidé, ani velmi omezení. A zmizel asi veškerý život. Válka, nebo něco jiného. Ale prsten ho trochu uklidnil. Stisk, stisk. Do mé budoucnosti, světové minulosti. Stisk. Už je doma. Už tomu rozumí. Dopředu hodiny chápali jako jeho dopředu. A když neudal směr, tak hodiny jenom zrychlily směr času, v kterém se už pohyboval. Místo toho, aby se pohyboval minutu za minutou, rok za rokem, přímo letěl, mnohem rychleji a mnohem dál. Určitě roky, protože město zmizelo, ještě nebylo postaveno. Jak dlouho to tu obývali lidé? Několik desetiletí. Určitě. V podstatě by to mohla být staletí, protože i vegetace se velmi změnila. Jak mnoho let do minulosti jsem se dostal? Stisk, stisk, stisk. To nejsou 3 roky, že? Stisk. Norton se usmál. Znamenalo to ano, tak to nebyly 3 roky, 3 stisky znamenaly, že prsten nedokázal odpovědět. Je odpověď lepší vyjádřit ve stoletích. Stisk, stisk, stisk, stisk. To bylo něco nového. 4 stisky pro ano ne odpověď. Ale potom prvním byla mezera. Dalo by se to přeložit jako ano, nemožno odpovědět. Století jsou lepší než roky, ale pořád to nestačí. Stisk. Už tomu začínal rozumět. Co takhle milénia? 4 stisky s pauzou po prvním. Už to začalo být vážné. Jednotky milionů roků. 4 stisky. Ještě lepší. Jednotky miliard roků. Stisk, stisk. Takže to nejsou miliardy, ale mnoho milionů. Stisk. Kolik stovek milionů k nejbližší jednotce? Stisk, stisk. Myslíš tím ne? Byla to otázka na číslo. Stisk. Oha. 200 milionů přibližně. Stisk. V dobách dinosaurů. Stisk. Tak, jak to, že nevidím žádné dinosaury? Ne, zapomeň to, jako většina přírodovědců zajímám se o paleontologii. Toto je tak doba triasu, měl jsem to poznat. Žádná tráva, žádné kytky, ale mnoho palem, plavuní a přesliček. Nová otázka, jsou tu někde dinosauři, nebo jejich předci, vývojové linie. Stisk. Ale ne na tomto místě. Viděl bych nějaké, kdybych šel dostatečně dlouho nebo tu čekal dost dlouho. Jestli je ovšem nevyplaší můj pach nebo zvuky nebo vůbec přítomnost. Stisk. Norton si všiml, že tu nebyl vítr nebo pohyb listí ve větvích, i když proti keřům foukal. Neměl s nimi kontakt, jeho ruka prošla skrz. Ach, mám to, čas je zmrazený. Stejně jak ho zmrazil Thanatos, teďka jsem Chronos, takže to taky umím. Nařídil jsem hodinám, aby zastavili, a tak zastavili, úplně, přímo v bodě, kde jsem právě byl. Pozoroval černý písek v hodinách. Pořád padal svrchu dolů a měřil jeho vlastní život tím úzkým pramínkem. On nebyl zmrazen, jenom svět. Takže černá je barva úplného zastavení, všeho krom mě. Stisk, stisk, stisk, stisk. Další zpochybněné ano. Musí to prozkoumat, s ním nestiskal jenom tak pro radost. Je svět zastaven. 4 stisky.